جوان مسلمان، بدان که امت مسلمان در آتش افروخته شده توسط یهود و نصارا و منافقین می سوزد. بر هر مسلمان صادق لازم است تا به اندازه توان و استطاعت خیش و این آتش آب بریزد، ولو خیلی اندک هم باشد. در غیر آن در روز استاخیز در پیشگاه پروردگار عالمیان هیچ عذری نخواهیم داشت. در مکتبی جوانی درسی شتاب دیدم، در آسمانی دیدش برخی شهاب دیدم. عزمی جوان شکولت جزمش حسام قاطع، در خشم این مبارز صد انقلاب دیدم. در مکتبی جوانی درسی شتاب دیدم، در آسمانی دیدش برخی شهاب دیدم. عزمی جوان چکولت جزمش حسام قادع، در خشم این مبارز صد انقلاب دیدم. برخیز ای مجاهی که مروز امت را، از گردش مصائب در پیش تاب دیدم. برخیز ای مجاهی که مروز امت را، از گردش مصائب در پیش تاب دیدم. عمر التجایم نور اله بیابم، از مشقی تو امروز آن آفتاب دیدم. در مکتبی جوانی درسی شتاب دیدم، در آسمانی دیدش برخی شهاب دیدم. عزمی جوان چکولت جزمش حسام قادع، در خشم این مبارز صد انقلاب دیدم. برقی نگاهی تیزد یک عالم بسوزد، در صورتی منیرد چشمی عقاب دیدم. برقی نگاهی تیزد یک عالم بسوزد، در صورتی منیرد چشمی عقاب دیدم. خاموشی از گناهست ای مردی نکسیرت، بینگر که امت را اندر عذاب دیدم. در مکتبی جوانی درسی شتاب دیدم، در آسمانی دیدش برخی شهاب دیدم. عزمی جوان چکولت جزمش حسام قادع، در خشم این مبارز صد انقلاب دیدم. چشمی امیدی من تو سوی تو رو درارم، بحثی نجات امت در این کتاب دیدم. چشمی امیدی من تو سوی تو رو درارم، بحثی نجات امت در این کتاب دیدم. جای دیگر ندیدم حرفی که دل بجوید، اصد هزار عبارت کز فصل و باب دیدم. در مکتبی جوانی درسی شتاب دیدم، در آسمانی دیدش برخی شهاب دیدم. عزمی جوان چکولت جزمش حسام قادع، در خشم این مبارز صد انقلاب دیدم. یک دم تحرک کن تا نهزت بسازی، چون شیخ محتسب را یک سر بخواب دیدم. یک دم تحرک کن تا نهزت بسازی، چون شیخ محتسب را یک سر بخواب دیدم. یک دم تحرک کن تا لحظت بسازی، چون شیخ محتسب را یک سر بخواب دیدم. در مکتبی جوانی درسی شتاب دیدم، در آسمانی دیدش برخی شهاب دیدم.